Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulüm. Dini yalanlayanı gördün mü? Yetimi itip kakan odur. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanların haline. Ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler. Onlar riyakarlık gösteriş yaparlar. Zekatı da men ederler.